do 50 rate 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze zdobyli srebrny medal olimpijski. W finale lepsi byli Francuzi. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika na igrzyska. Izraelski atak na szkołę w Strefie Gazy. Ratownicy medyczni mówią o 93 ofiarach. Za godzinę zamknięty zostanie ruch na Wisłostradzie w Warszawie. Wojsko przeprowadzi tam próbę defilady. Francuzi niestety obronili tytuł mistrzów olimpijskich. Polacy wywalczyli srebrny medal. Czas na pierwsze podsumowanie spotkania. Na miejscu mecz oglądał Dariusz Urbanowicz. Oczywiście nie w smak nam porażka z Francją w finale Igrzysk Olimpijskich, ale pamiętajmy, to jedna z najlepszych drużyn, mistrzowie olimpijscy sprzed 4 lat, w zasadzie sprzed 3 lat z Tokio. Wtedy my z nimi przegraliśmy w ćwierćfinale, teraz doszliśmy innymi drogami do finału. No i niestety wychodzimy z tej porażki, z tej konfrontacji z porażką. Do 19, do 20 i do 23. W 3 setach nas rozgromili. Dzisiaj Francuzi byli po prostu lepsi. Czekamy na ceremonię wręczenia nagród tutaj w hali na południu Paryża. Przygotowana już podia, sztaby drużyn są gotowe do odbierania medali. Nie ma jeszcze najważniejszych, nie ma jeszcze siatkarzy. Kibice się świetnie bawią, no ale za chwilę, miejmy nadzieję, już w lepszych humorach nasi siatkarze odbiorą historyczne srebrne medale Igrzysk Olimpijskich. Ja przypomnę, że na drużynowy medal w sportach zespołowych czekamy od Barcelony 9-2, a w siatkówce od 76 roku. To wielki dzień polskiego sportu, wielki dzień polskiej siatkówki. Z Paryża Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Podziękowania za grę, docenienie wysiłku, ale i głosy zawodu. Tak, w strefie kibica w centrum Warszawy fani siatkówki przyjęli porażkę z Francją. Komentarze kibiców po meczu zbierał Michał Fedusio. Michale, jakie były emocje? Były i są duże, tak jak i przed meczem, jednak w różny sposób przyjmowano tu 3-0 dla Francuzów. Niektórzy podkreślali, że srebro olimpijskie to coś, czego w naszym dorobku jeszcze nie było. Inni wskazywali, że gra trójkolorowych była dziś kwintesencją siatkówki. Taki jest sport, po prostu Francja dzisiaj, no była od nas lepsza, nie ma co się oszukiwać. Francja gra tak kosmiczny poziom siatkówki, że naprawdę trzeba się wspiąć tak wysoko, że dzisiaj po prostu nie daliśmy rady i trochę zabrakło nam szczęścia. Ale brawo za walkę. Francuzi byli lepsi, ale przede wszystkim grali w Paryżu. Mała szansa była na to, żebyśmy przebili Francuzów. Musieliby mieć ogromne szczęście, ale generalnie cudowna drużyna. W warszawskiej strefie kibica olimpijski finał na żywo śledziło około 1000 osób. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W izraelskim ataku na szkołę w Strefie Gazy zginęły 93 osoby, poinformowały tamtejsze służby medyczne. Władze Hamasu mówią o ponad 100 ofiarach. Z kolei Izrael utrzymuje, że szkoła była centrum dowodzenia Hamasu i dżihadu. Jeden z mieszkańców Strefy Gazy mówi, że szkoła nie była związana z żadną ze stron konfliktu. Przed świtem obudził nas dźwięk ataku i 2 dużych eksplozji. Udaliśmy się na miejsce i znaleźliśmy ciała cywilów, którzy pokojowo odmawiali modlitwy. Władze Hamasu ostrzegły Izrael, że atak na szkołę w Strefie Gazy doprowadzi do niebezpiecznej eskalacji. W serwisie Trójki teraz informacja dla kierowców, mieszkańców Śródmieścia, Warszawy i turystów. Za godzinę zamknięty zostanie ruch na Wisłostradzie. W nocy wojsko przeprowadzi tam próbę generalną defilady. Trasa będzie wyłączona od mostu Marii Skłodowskiej-Curie, inaczej mostu Północnego, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Monika Bojt. Aż do ulicy Gagarina. Tutaj warto wziąć pod uwagę, że zamknięcie Wisłostrady oznacza brak połączenia między innymi trasy AK, mostu Grota Rowieckiego, ale i Solidarności, mostu Śląsko-Dąbrowskiego, a także mostu Poniatowskiego. Wyłączenia z ruchu dotyczą kilkunastu ulic łączących się z Wisłostradą i położonych w pobliżu trasy. Ulica Gwiaździsta, Krasińskiego. No jest tutaj niestety cała lista tych mniejszych, większych ulic, które do Wisłostrady dotykają. W związku z tym bardzo serdecznie prosimy o to, żeby na stronach internetowych sprawdzać, jak te utrudnienia będą wyglądały. Informacje znajdziemy na stronach Komendy Stołecznej Policji Warszawskiego Transportu Publicznego czy w aplikacji 19115. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii.

Zaczęliśmy od ukraińskiego wykonawcy grupy Valentin Strykało, piosenka sprzed lat parodiująca rosyjską muzykę rockową, najczęściej do bólu schematyczną, czyli właśnie taką, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Lider grupy Jurij Kapłan przez lata robił zresztą karierę w Rosji, ale po rozpoczęciu przez Moskwę inwazji na pełną skalę na Ukrainę całkowicie zerwał współpracę z Rosjanami i teraz jest wolontariuszem pomagającym ukraińskiej armii. W studiu jest mój gość, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, Ernest Wyciszkiewicz, jednocześnie jeden z autorów programu Polihistor, który można znaleźć na YouTube, a także w innych serwisach streamingowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapewne obserwujesz to, co się dzieje od kilku dni w obwodzie kurskim w Rosji. Mamy faktycznie do czynienia z ukraińską ofensywą. No nie będziemy teraz rozmawiać o wojskowym aspekcie tych działań, ale jaki twoim zdaniem mogą one mieć efekt na zwykłych Rosjan? Czy tutaj może przyjdzie jakiś moment zastanowienia i refleksji? No, patrząc na filmiki, które krążą w sieci pokazujące błagalne prośby ze strony mieszkańców miejscowości w tej części Rosji, proszące Władimira Putina o pomoc, wskazujące, że nasi ludzie walczą w Donbasie, bronią Donbas, a pan prezydent zapomniał o nas, prosimy o wsparcie. Te błagalne głosy, które chyba nie są produktem propagandy, choć no, nie jest to wykluczone, nie wyglądają tak, przynajmniej na to, spontaniczne w istocie, pokazują, że no, wiele musi się zdarzyć, o wiele więcej musi się zdarzyć, żeby pewnie poruszyć Rosjan na tyle, aby zmienili swoje zdanie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w stosunku do Ukrainy. To nie wystarczy. Nie sądzę, żeby też Ukraińcom o to chodziło. To byłoby zbyt dużo powiedziane. To, co im się udało z pewnością, to zaskoczyć wszystkich, łącznie ze mną i pewnie w szerokim gronie ekspertów. Też, tak. Oczywiście Rosjan też zaskoczyli. To jest bardzo ważne dzisiaj, zwłaszcza gdy wiemy, że od paru miesięcy sytuacja jest bardzo trudna, że nie idzie na froncie. Rosjanie krok po kroku tą linię przesuwają. Takie przekonanie się też pojawiło, zwłaszcza na Zachodzie, że w zasadzie zwycięstwo Rosji może być nieuchronne. Więc ta niespodzianka, zaskoczenie, pokazanie, że można zmienić przynajmniej czasowo opowieść o tej wojnie, no, jest bardzo ważne dla Ukraińców. To się dzieje. Skala tej operacji jest zupełnie inna niż to, co mieliśmy do czynienia wcześniej, kiedy ten Legion Rosyjski robił takie PR-owe wjazdy, robiąc zdjęcia, wracając z powrotem. Tutaj są dwie brygady. Ataki, cyberataki na miejscowe instytucje. Więc to jest coś więcej. Czym to się okaże, tego dzisiaj nie wiemy, to byłaby czysta spekulacja. Natomiast niewątpliwie ten polityczny efekt został osiągnięty. Uwaga została odciągnięta od porażek. Wszyscy myślą, o co chodzi tak naprawdę w tej ofensywie, czy ona się powiedzie, czemu ona służy. PR-owo odegrała swoją rolę. Tak, no jest to niesamowite wydarzenie, rzeczywiście o wiele większej skali niż to, co było wcześniej. Ale wracając do tego apelu tych Rosjan, to właściwie powtarza się chyba ten sam schemat, że jest ten dobry Putin i źli bojarzy, źli urzędnicy, źli wojskowi, którzy po prostu nie są w stanie prowadzić wojny. No to aż klisze. Nic nowego, tak, prawda? To prawda, jak się tego słucha, to aż człowiek ma tą kliszę znów przed oczami, prawda, on powtarza nieustannie, próbując zrozumieć, dlaczego tak jest. Powodów pewnie jest wiele. My wielokrotnie robiliśmy badania opinii publicznej w Rosji, jeszcze przed wojną oczywiście. Już z nich wychodziło bardzo wyraźnie, że ta relacja obywatel-państwo, jednostka-państwo, czy percepcja tego, jaką rolę państwo powinno odgrywać w roli człowieka, jest zupełnie inna niż u nas. Państwo nie jest usługowe w jakimś sensie. Państwo w zasadzie jest częścią naszej tożsamości. I ci ludzie jakby z naszej perspektywy wyglądają na pozbawionych jakiejś głębszej refleksji. Odwołują się tylko i wyłącznie do cara, który ma ich ratować przed, sam nie do końca wiedzą czym. Przed wojskami NATO, przed bo wojskami. Tam było powiedziane. To że prawda, to wojska używają sprzętu NATO, to było podkreślone. No to, bo teraz propaganda rosyjska oczywiście będzie urabiać umysły ich jeszcze bardziej. Natomiast jest brak zdolności do krytycznego myślenia. Dlaczego? No, i propaganda, i historia, i doświadczenie. Wiele przyczyn. Natomiast jeżeli to połączymy, trochę robię przeskok, ale też do wydarzenia, które miało miejsce ostatnio, czyli z uwolnieniem rosyjskich opozycjonistów i ich głosami, że ta Rosja przyszłości może być cywilizowana, normalna, demokratyczna, europejska, no to mamy takie spięcie, które trudno jest dzisiaj znaleźć tutaj jakieś sensowne rozwiązanie i receptę na przyszłość. No, moim zdaniem ta Rosja prawdziwa dzisiaj raczej się objawia w tych głosach, które słyszymy niestety w regionie kurskim, a ta Rosja marzeń to raczej jest właśnie w głowach tej mniejszości, która chciałaby trochę innego kraju. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Тяжко быть рядом, да я тяжелый металл. Он ворует мои треки, даже так не будет хита. Не депо, но я представляю бульвар. Вся банда сейчас в СИЗО и вменяют 162. Я не пользовался йодом, мои раны лечила зеленка. Как смогла, конечно, но она воспитала ребенка. С южной стороны, увы, как будто южный парк. Я идол для нее, моя фамилия Пак. Во мне умер Валентин, да он как будто бы гав. Если по-русски во мне нет любви для всех и во мне русская кровь и украинская тоже. Потому я ненавижу сам себя и мне сложно. Потому эта судьба мою бедную душу гложет. Потому горю внутри, мне никогда не нужен рожи. На улице всех с вами что-то не так. Строишь из себя кого-то, твоя жизнь отдают. Со мной тяжко быть рядом, да я тяжелый металл. Song is a war crime. Ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень. Уроки языка мы платим картой, не по карте. Звуки голоса сейчас звучу как плейбой карте. И сразу бизнес два, сперва я ездил на плацкарте. Моя душа из Джорджии, я президент Картер. Gucci Mane 2006, я сейчас в своем прайме. Я хочу быть в топе, не работаю по найму. Я хочу быть в топе, но своим путем. Воля к власти, Фридрих Ницше, я и ушел на пролом. Трэп или умри, Джизи в моей ДНК. Твоя тёлка любит мои треки, ты поймал 4К. Трэп-карикатура, вот бы сделать, как на Западе. Пахнешь фейком, твои фэны не чувствуют запахи. Ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень. Ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень. Ты не гангстер, парень, ты не гангстер, парень. To był Face i Тяжелый Metal. Przed chwilą mówiłeś o tym podziale, tak, między tym, co jest w głowach opozycjonistów i tą taką Rosją, która gdzieś tam istnieje na prowincji. Tak jakby sugerujesz, że ta przepaść jest nie do zakopania. No, słuchałem uważnie wypowiedzi Władimira Karamurzy, Ilii Jaszyna, osób, po pierwsze, niezwykle odważnych. I to trzeba na wstępie powiedzieć. Osób o takiej odwadze cywilnej, na którą pewnie niewielu z nas byłoby stać. I słuchałem ich wypowiedzi na temat tego, jak, co myślą o Rosji. Ich głosu, takiego bardzo wyraźnego apelu, że Putin to nie Rosja. Że trzeba wyraźnie oddzielać Putina i jego koleżków od społeczeństwa. Karamurza nawet mówił, że sam WCIOM, czyli taki zarządzany przez państwo de facto firma, która w sondażownie, z ich badań wynika, że dziesiątki milionów, tak powiedział, dziesiątki milionów Rosjan są przeciwko wojnie. To się kompletnie nie spina z tym, co wiemy, co widzimy. Oni oczywiście bazują na tysiącach listów, które otrzymywali w więzieniach poparcia, solidarności ze strony Rosjan, ale chyba jednak żyją w świecie pewnych marzeń i pewnej ułudy, dlatego, że no, po wielokroć i widzimy to w mediach społecznościowych i dostrzegamy z różnego rodzaju anegdotycznych filmików i widzimy to wreszcie w sondażach, nie tylko w CIOM, ale Lewady i niezależnych instytucji, że owszem, być może większość Rosjan chciałaby zakończenia tej wojny, ale nie w tym rzecz. Zadajmy pytanie, czy chcielibyście, aby Rosja przegrała tę wojnę? Czy Ukraina wygrała? I tu już pojawia się problem, dlatego że nawet wielokrotnie widzimy wypowiedzi na ulicy ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje na Ukrainie. Ale zapytani o to, no, co dalej? No, no owszem, to my ją wywołaliśmy, ale teraz musimy wygrać. Nie ma innego wyjścia. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której możemy przegrać. A czy oni jakąś, przepraszam, mają wizję tego, jak ta wygrana ma wyglądać? Nie, ale tu jest rodzaj, to jest rodzaj stanu chyba takiego wywołanego tym konfliktem i takiego nasączenia też swojej świadomości propagandą antyzachodnią i inną, że to jest jakby warunek konieczny przetrwania. To jest sukces propagandy, dlatego że to jest też jeden z wątków, którą bardzo aktywnie sączy do głów Rosjan, że jeżeli przegramy, to przestaniemy istnieć. To jest nonsens, dlatego że tego mi zabrakło w wypowiedziach opozycjonistów. Przynajmniej to jest moje zdanie, że to klęska Rosji w tej wojnie daje szansę na otwarcie, na zmianę rzeczywistą. W każdym innym przypadku, nawet jeżeli Putina nie będzie, będziemy mieli z jakąś roszadę mieli do czynienia, ten system się może troszkę przejść, jeden krok w lewo, jeden krok w prawo, natomiast to do zasady będzie taki sam. Realna zmiana wymaga porażki, klęski, spojrzenia w lustro i jeżeli chodzi o dalszą przeszłość i to, co się dzieje teraz, i do budowania czegoś na tej bazie. To jest trudne. Czy to dla Niemców też było trudne po II wojnie światowej. I to jest niezwykle skomplikowany proces społeczny, ale moim przekonaniem nieodwołalny. I rolą opozycji demokratycznej powinno być dzisiaj, co dla polityka jest trudne, tłumaczenie swoim własnym potencjalnym wyborcom, że to jest koszt, który musimy zapłacić, jeżeli chcemy mieć europejską, demokratyczną Rosję. No niestety nie są tego na razie w takiej skali w stanie opozycjoniści robić. Znaczy, mi się wydaje, że to jest jedna kwestia bardzo istotna, którą poruszyłeś i która jest chyba najbardziej niebezpieczna, to jest to, jeżeli ta wojna skończyłaby się pewnym rodzajem przewrotu w Rosji, gdzie cały negatyw by poszedł na Putina, a Zachód by miał współpracować z kimś nowym, który, tak jak jeden chyba z kandydatów, czy niedoszłych kandydatów w wyborach prezydenckich mówił, że to my zawiesimy broń i zrobimy referenda. I to jest chyba, no, bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak, bo to jest... Ona nic nie zmienia faktycznie. Nie zmienia, nie jest pozbawienie takim chęci takiego poczucia ulgi, żeby na całym świecie się wywołać takie wyschnienie ulgi, że oto skończyło się coś, możemy zająć się swoimi sprawami, albo możemy skupić się na innych kryzysach, których jest bez liku, ale ono będzie fałszywe, dlatego że na tej bazie nie zbuduje się Rosja bardziej przewidywalna. Strukturalnie Putin, oczywiście on jest takim spoiwem tego systemu, ale przez ćwierć wieku skonstruował pewien system, który działa wedle pewnych zasad. To nie jest tak, że jak jego nie będzie, to nagle mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. Te same zasady będą w grze. Nastąpi okres pewnie jakiegoś bezchołowia, rywalizacja, wpływy o majątek i zasoby, natomiast ten system został naprawdę dosyć dobrze skonstruowany. Nie mamy parlamentu w Rosji, nie mamy rządu prawdziwego, to wszystko jest na niby. Nie mamy opozycji, jak ona powstanie nagle? Instytucje są kompletną fasadą. Więc dzisiaj, jeżeli my na Zachodzie uznamy, że to jest lekarstwo na to, żeby kupić sobie trochę czasu i odczuć tą ulgę, że wojna się skończyła, to będzie bardzo fałszywe i raczej doprowadzi nas do zdwojonych problemów za jakiś czas. Dzisiaj możemy je łatwo odepchnąć, politycy mogą odepchnąć przyszłość, to nie będzie ich problem za 5 czy 10 lat, ale dla nas będzie wszystkich z pewnością, dlatego że ten system potrzebuje szoku, żeby się zmienić. Ja przynajmniej nie widzę innego rozwiązania. Każde inne będzie taką pauzą, która będzie prowadziła raczej w kierunku nagromadzenia się napięć i która wybuchnie prędzej czy później. Pewnie Ukraina też będzie w sercu tego konfliktu. A jak ty wyobrażasz sobie taką porażkę Rosji i właśnie ten szok? Czy to miałoby przypominać lata 90., początek lat 90.? Trudne pytanie, dlatego że bardzo spekulacyjne, jak widzimy dzisiejszą sytuację, kiedy jest bardzo trudno na linii frontu i trudno sobie wyobrazić w ogóle takie jakościowe zmiany sytuacji, w której Ukraińcy, nie wiem, wypychają Rosjan do granic 91 roku, bo to byłby ten moment, znaczy przywrócenie status quo z momentu ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę. Czyli włącznie z Krymem. Włącznie z Krymem, tak. Ale wiem, że to jest bardzo trudne. Wiem, że to jest przynajmniej niemożliwe w najbliższym czasie. Więc tu raczej dzisiaj widziałbym porażkę wojskową znaczącą, to znaczy wypchnięcie wyraziste Rosjan, odepchnięcie od tej linii frontu, którą mamy, też niezwykle trudne, bo jest ona umocniona w sposób bardzo, bardzo znaczący. Przegapiliśmy pewien moment, my jako wspólnota zachodnia. Rosjanie to wykorzystali. Druga rzecz to jest oczywiście celowanie w gospodarkę rosyjską. Ten system jednak, on ma duże zasoby. Widzimy, że te rezerwy potrafił skumulować, może je wykorzystać, przestawił gospodarkę na tryby wojenne, co bardzo pomaga, ale te zasoby nie są nieskończone. Analitycy różnego typu twierdzą, no rok, półtora, dwa, będą władze rosyjskie stały przed poważnymi dylematami. Wtedy może dojść też do pewnych wyborów, czy inwestujemy dalej, czy musimy inwestować w wojnę, bo to jest, ten system nie, bez wojny nie przetrwa też. A jak dbamy o stosunki społeczne? Dzisiaj na przykład tym, co spaja to społeczeństwo, są potężne środki, które idą nie tylko dla żołnierzy, ale dla całej obsługi. No, czytamy na przykład w ostatnich dniach materiały o tym, że brakuje kierowców na prowincji rosyjskiej, bo kierowca to jest zawód, który w oczywisty sposób może bardzo łatwo, nie wiem, wspierać logistykę, nie tylko rzeczy na froncie, ale choćby dostawy sprzętu. Ci kierowcy dostają potężne środki za to, żeby obsługiwać wojnę w postaci dostaw sprzętu na Ukrainę, ale generują deficyt siły roboczej. To jest poważny problem. Więc gdzieś widzimy wiele procesów, które napięć. One nie wybuchają dzisiaj. Trudno jest nam przewidzieć, czy to się stanie jutro, czy za tydzień, czy za rok, ale one w końcu mogą eksplodować i wtedy ten system zacznie się chwiać. Zasoby będą małe, niewystarczające, żeby zaspokoić wszystkich. Więc jedna rzecz to jest wyraziste ofensywa ukraińska, która pokaże nam, Zachodowi, że możliwe jest zwycięstwo, a druga to uderzanie, to w tym my musimy też być bardzo pomocni, uderzanie w fundamenty gospodarki rosyjskiej. I nie jestem w stanie tego zarysować bardziej szczegółowo. Nie wiem tego tak naprawdę, nikt tego nie wie. No, wiemy z historii, że te przełomy rosyjskie czasami następowały w ciągu kilku dni. I zaskakiwały wszystkich, więc pewnie też tak będzie. No zobaczymy, będziemy obserwować tę sytuację, a zanim będziemy mieć jasność, posłuchamy muzyki Samoje Bolszeje Prostoje Cisło z utworem Diki. но это очень сложно. Про таких говорят, оторви и выкинь. Но как оторвать взгляд от твоих глаз тревожных? Я хотела бы быть с тобой, но ты дикий. Позабыть бы тебя поскорей, но это очень сложно. Про таких говорят, оторви и выкинь. Но как оторвать взгляд от твоих глаз тревожных? Ты слишком близко ко мне, а я дикий. Не могу разглядеть твои запястья и плечи. Смотреть твои ключицы и щиколотки. И если вам думать так легче, то время лечит. Ты так далеко от меня, а я все еще дикий. Не вижу, как плачешь, рот закрывая рукой. Не слышу, как ты от тоски заходишься в крики. Но даже мысль о тебе дарит покой. Я хотела бы быть с тобой, но ты дикий. Позабыть бы тебя поскорей, но это очень сложно. Про таких говорят, оторви и выкинь. Но как оторвать взгляд от твоих глаз тревожных? Przypominam, że moim gościem jest Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Rozmawiamy o Rosji, o sytuacji w Rosji, także politycznej i o możliwych scenariuszach jej rozwoju. Były kreślone też takie scenariusze jak rozpad Rosji. Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób ugruntowane? Nawet poświęciliśmy jeden odcinek naszego Polihistora temu tematowi, bo jest wokół tego dużo mitów. Wydaje mi się, że trochę chcieństwa i myślenia życzeniowego, chociaż nawet książki powstają teraz na ten temat. No, jest to chwytliwe, prawda? I takie tak, dość apokaliptyczne. Dobrze, jeżeli ma się rozpaść, dobrze, to jak? No to pierwsza myśl jest taka kalka sprzed 30 lat, czyli po szwach narodowościowych, prawda? Jak Związek Sowiecki. No ale jak spojrzymy na skład demograficzny, no zobaczymy, że Rosjan to jest 81% dzisiaj, więc to jest społeczeństwo bardzo jednak mononarodowe, mimo że w konstytucji mówimy, że to jest mnogonacjonalny naród, tak jest sformułowanie. Jeżeli spojrzymy trochę głębiej, na przykład w regionach, gdzie jest dużo narodowości i innych, spojrzymy, jak te proporcje wyglądają, to w zasadzie poza Jakucją, poza Tatarstanem, kilkoma innymi mniejszymi regionami, Rosjanie są w większości. A jeżeli nie są w większości, to gdy spojrzymy na przykład na obszary, które zasiedlają, to centra przemysłowe zazwyczaj są jednak zdominowane przez ludność rosyjską, miejscowi mieszkają gdzie indziej. Drugie pytanie, czy jest potencjał dzisiaj społeczno-polityczny wśród tych społeczności narodowościowych, aby próbować wywalczyć niezależność? No, ja go nie widzę. On gdzieś tam pojawia się w latach 90. w Tatarstanie, w Jakucji też przecież, ale czy on dzisiaj, widzimy sygnały jakieś, widzimy napięcie związane z dyskryminacyjną polityką. Część tych osób zresztą uciekła z Rosji, część przebywa w Warszawie na przykład z tych społeczności. Ale podsumowując, tu nie ma potencjału, nie ma realnej podstawy, żeby myśleć, że dojdzie do rozpadu po szwach narodowościowych. To, co się może zdarzyć, to oczywiście Północny Kaukaz. Jakiś rodzaj destabilizacji w tym regionie, niezwykle złożonym, skomplikowanym, pełnym... Czyli Czeczenia, Dagestan. Tak, pełnym napięć dzisiaj też, w dużej mierze na garnuszku Moskwy, więc gdy te zasoby się będą kurczyć, pojawi się pewnie rywalizacja o nie i wtedy może dojść do jakiegoś rodzaju napięć, ale to nie jest rozpad tak, jak sobie go wyobrażamy. Więc rozpad po szwach administracyjnych, czyli żeby było wiele małych Rosji, no trudny do wyobrażenia. Oczywiście jednym z elementów systemu, który powstał w Rosji, to jest tak, że mamy Putina i mamy takie putinistany w jakimś sensie w wielu regionach. Czyli pewne regiony są zarządzane w bardzo taki analogiczny sposób jak cała Rosja. Scentralizowany z nominatami Kremla, którzy zarządzają. To na pewno Czeczenia, tak? Tak, ale też w wielu regionach tak jest. Tam się pojawiali ludzie bardziej autonomiczni, często lądowali w więzieniach po jakimś czasie, gdy wykazywali się jakąś większą swobodą. Też te struktury wewnętrzne są trochę fasadowe, lokalne parlamenty, one służą raczej też jakby akceptacji decyzji miejscowego lidera, który z kolei szuka wsparcia centrum. Przesył środków centrum regionu też jest specyficzny. Federacja Rosyjska nie jest federacją. No to jest ten paradoks, że znów mamy w nazwie państwa termin, który nie odpowiada rzeczywistości, bo federacja oznacza autonomię regionów. Tak jak Niemcy na przykład. Tak jak Niemcy, kiedy landy rzeczywiście mają swoje prawa i centrum nie ma możliwości ingerowania w pewne rzeczy, bo gdy do tego dojdzie, no to mamy bunt. Tutaj z kolei mamy system absolutnie centralizowany. I przez zarządzanie tymi zasobami Kreml jakby też bardzo sprytnie zarządza tym, dlatego że widząc regiony, które są bardzo bogate, wie, że tam by się mogło rodzić rodzaj separatyzmu, chęci skorzystania z majątku. Te regiony widzą, że te duże środki płyną do tych biedniejszych, więc jakby, których nie ma tych zasobów, nie ma przemysłu, ale jeżeli tak naprawdę mamy całość strumieni płynie do Moskwy, która potem rozdziela je de facto dalej, no to ta kontrola jest bardzo mocna. Więc rozpad Rosji w takim rozumieniu, w jakim sobie go tak w takich publicystycznych scenariuszach tworzymy, jest mało prawdopodobny. Raczej bym nie skupiał się na nim. Rozpad systemu, władzy, to jest coś ważniejszego. Czyli czy jesteśmy w stanie, Ukraina, my, doprowadzić do tego, że napięcia takie się zostaną podłożone pod ten system, że on zacznie odczuwać pewne turbulencje, zacznie się zmieniać. To jest to, o czym wolałbym mieć dyskusję, aniżeli, prawda, takie scenariusze trochę już abstrakcyjne. Ale zmiana systemu, to znaczy zmiana systemu zarządzania w Rosji, relacji między regionami na przykład, czy a centrum. Dzisiaj nie idźmy za daleko. Dzisiaj tak naprawdę chodzi o to, żeby nadkruszyć to, co mamy. Czyli każde osłabienie władzy Putina generuje jakieś napięcia. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie go zaprojektować. Kto z kim, kiedy. Próbujemy tą kremlinologię uprawiać, zastanawiać się, pojawia się ktoś nowy, jakie ma znaczenie, syn Patruszewa, czy to nowy Putin, czy nie. Tysiące takich mamy analiz. One są ważne, dlatego że trzeba zrozumieć, jak taki system działa. Mamy bardzo małe źródła. Natomiast chodzi o to, żeby szukać tych punktów, które nadkruszają system, dlatego że wtedy ci ludzie muszą się zająć samym sobą. A na czym nam dzisiaj zależy? Żeby ta uwaga rosyjska nie koncentrowała się na przekazywaniu zasobów na agresywną politykę zewnętrzną. Czy to Ukraina, czy akcje sabotażowe u nas, czy próba destabilizacji sytuacji w innych regionach świata, bo to też czynią. Każde działanie, które ogranicza rosyjskie środki na tego rodzaju aktywność, jest dla nas pożądane. A żeby to zrobić, no to trzeba próbować wpływać na wewnętrzną debatę. I ten wjazd do Kurska, czy do obwodu kurskiego przez Ukraińców, no oczywiście to byłby bardzo ambitny plan, gdyby chodziło o to, żeby destabilizować całą sytuację wewnętrzną, ale w jakimś sensie, patrząc na debatę rosyjską, kompletnie byli zaskoczeni tym, co się stało, iż skalą. No to jest też element jakby wpływania na dyskusję wewnętrzną, podnoszenia kosztów, bo teraz jest pytanie, no jak to medialnie sprzedać tą operację. Na razie jest to prowokacja ukraińska, prawda, przy wsparciu Zachodu, ale jak będzie trwało, to coraz trudniej będzie to opakować odpowiednio. Trzeba przeznaczyć większe środki finansowe, wojskowe. Ktoś musi być odpowiedzialny za to. Pytanie o Gierasimowa i innych. Więc mamy na różnych poziomach systemu pojawiają się koszty, które sprawiają, że muszą zwrócić uwagę na zarządzanie tym kryzysem i trochę uwagi zostaje odciągnięte od wojny. To jest taki drobny element, jakby powiązanie wielu tego rodzaju operacji, plus sankcji, czy może nie tyle sankcji sam, co ich uszczelnienia, no, daje dużo narzędzi wpływu. Właśnie o sankcje chciałem zapytać, dlatego że tutaj już mówiłeś o tej rosyjskiej opozycji, tych opozycjonistach, którzy zostali uwolnieni, czy też wymienieni 1 sierpnia. Wśród nich właśnie jest Władimir Karamurza i on twierdzi, że to sankcje, które teraz są ogólne na Rosję, to nie jest dobre rozwiązanie. Trzeba uszczelniać sankcje i wprowadzać jeszcze więcej sankcji na personalnych, czyli nałożonych na konkretne osoby. Czy twoim zdaniem rzeczywiście to jest jakieś dobre rozwiązanie? Nie. Bo to jest tak, znaczy, bo wydaje mi się, że to się trochę składa z tym, co mówiłeś wcześniej, o tym, że opozycja przekonuje, że są miliony Rosjan, którzy są przeciwko wojnie. Opozycja rosyjska to są politycy, mówią do swoich wyborców. I oczywiście to dobrze brzmi w uszach Rosjan, bo inaczej wypowiedzi Karamurzy, Jaszyna były sprzedane jako proszę zdrajcy narodu, chcą was krzywdzić. I w tym sensie politycznym ja rozumiem ten przekaz, ale ja nie jestem wyborcą rosyjskim. Więc mówiąc z perspektywy naszej, po pierwsze Karamurza i jego towarzysze popełniają błąd, dlatego że nie istnieją w naturze sankcje, które mogą punktowo uderzać w członka elity, a zostawić w spokoju wszystkich innych. Karamurza twierdził, że doszło do niepotrzebnej zmiany po 22 roku, że wcześniej to były sankcje punktowe, takie celowane w elitę, a teraz na całą Rosję. Ale co się zmieniło w 22 roku? No inwazja nastąpiła. No, mamy wojnę pełnoskalową w Europie. Czyli to właściwie pokazuje, że te sankcje personalne były złe, bo nic nie dały. Były zbyt słabe, nie powstrzymały, nie odstraszyły, prawda? Więc mamy wojnę, mamy całą gospodarkę, która się przepoczwarza w taką maszynę wojenną. To jeżeli chcemy uderzyć, to musimy uderzyć w całą gospodarkę. Siłą rzeczy pojawią się koszty poboczne. Musimy uderzyć we wszystkich. Oczywiście przeciwnicy tego powiedzą, że no tak, no i potem propaganda dostaje paliwo do tego, żeby mówić, że proszę, Zachód niechętny Rosji uderza w was, biednych obywateli. Ale nawet jeżeli go nie zrobimy, to propaganda będzie mówić to samo. Ten przekaz będzie, jakby kontrola informacyjna jest pełna Kremla i będą mogli sprzedać każde działanie nasze w sposób, jaki będą chcieli. To nie ma znaczenia. Musimy podwyższać koszty prowadzenia wojny na każdym poziomie. Od oficjeli Putina, jego koleżków, przez społeczeństwo. To jest bolesne. Ale tylko wtedy możemy wywołać jakiś rodzaj napięć. Z perspektywy rosyjskich polityków oczywiście to jest trudne. Jak mają powiedzieć swoim rodakom, że wy musicie płacić koszty wojny? Ja mogę powiedzieć tylko tak, to jest warunek podstawowy przyszłej demokratycznej Rosji. Więc jeżeli macie wizję przyszłej demokratycznej Rosji, jako państwa innego niż jest takim, jakim jest dzisiaj, to musicie ze swoich rodaków mówić szczerze, że musimy przegrać, że musimy zapłacić koszty. Kto zapłaci reparacje? To są setki miliardów dolarów, ten rachunek rośnie codziennie, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie dla Ukrainy. Ktoś musi to zrobić. Podatnik zachodni? My mamy za to płacić? To jest tysiące problemów, których opozycja, oni sobie o tym zdają sprawę. To nie jest tak, że ani Karamurza, ani Jaszyn to nie są imperialiści rosyjscy, żebyśmy nie budowali tego Jungtim, prawda? Bo czasami ludzie przesadzają, mówiąc, że to jest DNA rosyjskie i tak dalej. Nie. Oni jako rosyjscy politycy myślą o tym, jak zachować swoją pozycję, uchronić trochę swoich obywateli przed kosztami tego, co się dzieje. Tyle, że to jest moim zdaniem niewykonalne. Wyobraźmy sobie emigranta politycznego niemieckiego w 1943 roku, który nawołuje do tego, żeby nie bombardować Niemiec. No. To jeszcze za chwilę porozmawiamy o rosyjskiej opozycji, o tym, jak ona wygląda. Я не знаю, что бы помогло тем, кто правда считает, что так и надо, что вот и по делам. Это нужно волшебство, исцеление голов, обеляющих непростительное зло. А кто-то знает, что лжет, но лжет. Долг совести перешел в должок. Им платят за взгляды, за призывы, за шоу. Но трудно врать долго, трудно быть ханжой. Трудно думать о себе нехорошо. Сжатая пружина психики рвет шов. И если не бросить, не сбежать хоть голышом. Если никак не облегчиться душой, то... Закапывать себя еще глубже. Закапывать себя еще глубже. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. А кто кто-то внушил себе, что все справедливо. Был же переворот, русских бросить не могли мы. Здесь 101 мы или они, либо-либо. Были же Ирак, Сербия и Ливия. Как плохое то делает это хорошим. Так вопрос не ставится, обнажает ложь. Он вспоминается детсад, ах вы так и мы так. Успокаивают себя терминами МИДа, фразами начальства, поговорками из жизни. Хоть за что цепляться, чтоб не видеть жуть истин. Не хотеть принимать весь масштаб тризны. Обходить бездну, гнить в оптимизме и закапывать себя еще глубже. Закапывать себя еще глубже. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. Кто-то пробует судить как бы рационально роли всех сторон в меру своего познания. Интересы, геополитические цели, сговоры, исторические параллели. Все это в отдельности смотрится резонно. Помогает выдержать страшного груза тонны. Помогает каждый миг не умирать в стонах. Чувствовать себя хорошим, неплохим, достойным. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. Закапывать себя еще глубже. Нет оправданий, нет. Закапывать себя еще глубже. Закапывать себя еще глубже. Еще глубже. Закапывать себя еще глубже. To byli Loki Min i Vlady z utworem Zakapywać Siebie. My mówimy często o tej opozycji, opozycja, opozycja rosyjska. No nie jest to chyba jednolite ciało, nie jest to jakaś jedna instytucja. Może narysujmy jakieś podziały, jakie wśród niej są. Znaczy, skupmy się na tej za granicą, bo chyba tak. W Rosji mało kto został już. Czy w Rosji nie ma opozycji? Opozycja dzisiaj dzieli się na tą, która jest za granicą, która jest w więzieniu, która jest na cmentarzu. I to jest taka typologia, którą ja stosuję. Więc ta, która jest w więzieniu, oczywiście ich możliwości oddziaływania są bardzo ograniczone, więc zostają ci, którzy są za granicą. Ona jest bardzo podzielona, nie jest jednolita. To ciekawe, to różni na przykład rosyjską opozycję emigracyjną od białoruskiej, która stworzyła pewne struktury, próbują się organizować, nawet jak są podziały wewnętrzne, to jednak tworzą pewien monolit. Mają lidera, czy liderkę, gabinet wokół niej. Jeżeli chodzi o Rosję, oczywiście Aleksiej Nawalny był tą postacią, która była najbardziej spajała ten ruch, czy też miał swoich przeciwników w ramach opozycji, czy może ludzi niechętnych. Ale rzeczywiście on był rasowym politykiem, który zwłaszcza przed spacyfikowaniem jego ruchu, no, był w stanie stworzyć pewną organizację, która ogarniała całą Rosję. No teraz sytuacja jest zupełnie inna. Mamy oczywiście ruch post-Nawalny, bardzo aktywny w mediach społecznościowych, z dużymi zasięgami na YouTubie, który próbuje organizować wciąż jednak to życie wokół walki z reżimem, z korupcją. I to jest temat przewodni. Jakby pokazywanie wciąż Rosjanom, jaki jest Putin, tak jakby nie wiedzieli. Kleptokracja, tak? Kleptokracja, często tak. Mówią o tym. Mhm. Tak. I to jest główne narzędzie. Wykazywanie hipokryzji, pokazywanie jakby rzeczywistych intencji i działań różnych członków elity rosyjskiej. Mamy postaci jak Kasparow na przykład, bardzo głośny. On sam z organizacji nie tworzy, jest postacią, która jest medialna niezwykle, bardzo radykalna w swoich poglądach, w sposób jednoznaczny poparł Ukrainę i pisze o tym, że no i reparacje, i sankcje, i porażka w tej wojnie jest konieczna, żebyśmy mogli w ogóle mówić o jakiejkolwiek sensownej przyszłej Rosji, ale on jest tak radykalny, że ta opozycja go nie bardzo też słucha. On nie ma tych wyborców, on nie jest politykiem, on jest postacią medialną. Więc tu ja często rozmawiając z rosyjskimi opozycjonistami różnego kalibru, no, gdy postać Kasparowa się pojawiała, to widziałem taki no, zgrzyt, że no, idzie zbyt daleko. Mamy też Michaiła Chodorkowskiego w organizacji za wolną Rosję, która działa w wielu miejscach w Europie, w Stanach. I to też są ludzie. Znaczy, to nie jest tak, że te wszystkie ruchy są odizolowane, one ze sobą oczywiście współpracują, ale to jest, oni są z kolei skupieni na raczej na walce o opozycjonistów, tych też więzionych, W tym ruchu jest też spora część osób, która wspiera Ukraińców. Na przykład jest ważna inicjatywa w identyfikacji miejsc przebywania ukraińskich dzieci w Rosji, porywanych przez reżim. Też kwestia jeńców wojennych, więc na tej platformie oni rzeczywiście z Ukraińcami współpracują i robią wiele inicjatyw. Niewiele o tym się mówi. To też szkoda, dlatego że pojawia się taki jednolity obraz rosyjskiej opozycji, która w ogóle o Ukrainie nie myśli. W większości nie myśli, ale są inicjatywy, o których warto mówić. A poza tym mamy setki osób, dziennikarzy, blogerów, aktywistów, którzy wyjechali, którzy nie chcieli wyjechać, ale musieli wyjechać, którzy gdzieś, jak te wolne elektrony, funkcjonują. Próbują być... Maksim Katz, tak, na przykład? Na przykład. No, próbują sami organizować wokół siebie jakąś społeczność, głównie internetową, albo szukają jakichś lokalnych środowisk. No, Berlin stał się takim miejscem ważnym w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i ekspercko, tam wielu rosyjskich ekspertów migracyjnych zostało i teraz też, no, nieprzypadkowo to tam odbyła się konferencja, w Bonn, ale w Niemczech odbyła się konferencja prasowa Karamurzy, Jaszyna i Piwowarowa. Więc mamy ten ruch, jest bardzo rozbity, rozproszony. I to jest jeden z problemów, dlatego że gdy zapytamy ich o wizję opozycji rosyjskiej, jakby przyszłej Rosji, to dostajemy bardzo rozbieżne sygnały. A gdy ich pytałem na przykład, już pomijam, że tam jest dużo niesnasek osobistych, ale pytałem, no dobrze, ale może byście pomyśleli nad rodzajem reprezentacji jednak. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie mogę zadzwonić, mówiąc krótko, żeby dowiedzieć się, jaki jest zarys tego, czym będzie przyszła Rosja. To oni mówią, że ale my nie chcemy mieć kolejnego Putina w ramach opozycji. Takie przejście trochę nonsensowne, że nie chcemy lidera, żeby nie stworzyć pewnego wizerunku, że nasza opozycja jest podziała podobnie jak reżim scentralizowana jest. Dobrze, a ostatnie pytanie, jeżeli rozmawiasz z tymi opozycjonistami, ja się akurat o to pytałem Kasparowa, czy nie ma takiego myślenia, że to, co zrobił Putin, to tak naprawdę zawalił nam stosunki z Ukrainą, bo one były dość dobre, mieliśmy wpływ kulturalny, gospodarczy i fajnie by to było odbudować. To naiwne przekonanie funkcjonuje. To jest... Znaczy Kasparow od razu powiedział, że on tak nie myśli, że jemu nie o to chodzi. Bo gdzieś to jest tak, że ten sławny artykuł Putina o jednym narodzie, że my i Ukraińcy to w zasadzie ci sami ludzie, to nie jest tak, że to jest taki kompletny wymysł Władimira Władimirowicza. To jest podyktowane też odczytaniem nastrojów rosyjskich, tego jak Rosjanie rzeczywiście postrzegali Ukrainę. Anegdota. Gdybyśmy spróbowali 15 lat temu znaleźć rosyjskiego eksperta od Ukrainy, takiego pracującego w think tanku, tak jak są od Polski, od Niemiec, od Stanów Zjednoczonych, żadnego. Dlatego, że to była bliska zagranica, ale prawie nie zagranica. No było przekonanie, że na Ukrainie się znają wszyscy. Tak, bo to nasi. Tak jak Rosja właśnie. To nasi ludzie. I to nie jest tak, że opozycja jest wolna od tego, czy ludzie z tej opozycji. Część z nich nie ma świadomości przemian tożsamości ukraińskiej, które Rosja częściowo wywołała, przyspieszyła. Nie ma świadomości, jak to cierpienie i te koszty, które Ukraińcy płacą codziennie, jakby przemodelowało ich wizję świata. Oni nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Kropka. I to, że Bułhakow jest ofiarą, Puszkin jest ofiarą i inni twórcy rosyjscy z przeszłości, to jest symboliczne. Nie chodzi o zastanawiać się, czy Bułhakow słusznie, czy niesłusznie. Nie, to jest symboliczne pokazanie, że nasz kierunek już jest inny dzisiaj. Nie chcemy z wami mieć nic wspólnego. Pogódźcie się z tym. Jak chcecie budować z nami wspólną relację w przyszłości, która będzie bardzo trudna, to najpierw musimy uregulować rachunki. A nie wracać do jakiejś mitycznej przeszłości, którą budowaliśmy razem. Na Ukrainie wiemy, że ta zmiana nastąpiła, radykalna. Trudno się jej dziwić z uwagi na to, co się dzieje. A to, że część rosyjskiej opozycji gdzieś w takim micie funkcjonuje, to jest jeden z jej poważnych problemów, jeżeli chodzi o budowanie przyszłej Rosji. Bo jedna rzecz, ostatnie zdanie. Rosjanie muszą zrozumieć. Przez lata to pozycja Ukrainy była w jakimś funkcją tego, co robiła Rosja. A dzisiaj przyszłość Rosji jest de facto funkcją tego, co się zdarzy na Ukrainie. To prawda i tym zakończmy.